muszą być wolne dla wojska. Fragmenty unikatowych, ocalałych nagrań, wspomnienia uczestników walk i cywilów. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Rzeczniczka Prokuratury Krajowej mówi, że Dariusz Barski nie podjął próby wejścia do prokuratury. Będzie wniosek niemieckich posłów o zakazanie działalności prawicowej Alternatywy dla Niemiec. Z językiem polskim mierzyli się i uczniowie, i dorośli. Za chwilę o dyktandzie na Łotwie. Dariusz Barski nie podjął próby wejścia do prokuratury krajowej, powiedziała Polskiemu Radiu rzeczniczka prokuratora generalnego i prokuratury krajowej. A przed siedzibą prokuratury Dariusz Barski powiedział dziennikarzom, że nie został wpuszczony do budynku. A prokurator Anna Adamiak mówi, że te słowa nie odnoszą się do stanu rzeczywistego. Przyjmuje się zgodnie z przepisami porządkowymi, że osoba, która nie wykonuje czynności służbowych, nie jest zatrudniona w prokuraturze krajowej, musi uzyskać przepustkę, aby wejść do budynku. Pan prokurator Barski takiej próby nie podjął. Przed siedzibą prokuratury krajowej Dariusz Barski mówił, że na mocy piątkowego wyroku Sądu Najwyższego nadal pełni funkcję. Jesteśmy tutaj w związku z orzeczeniem Sądu Najwyższego, który uznał, że działania pana prokuratora generalnego były niezgodne z prawem, mówiąc najogólniej. Jest to ten moment, czas na refleksję, tak? Aby pan prokurator generalny przynajmniej zajął jakieś stanowisko w tej sprawie, bo do tej chwili go nie zajął. Stanowisko zajęła prokuratura krajowa, która wybiera sobie orzeczenia, które uznaje za orzeczenia sądu, a które, jak twierdzi rzecznik prokuratury krajowej, takimi orzeczeniami nie są. A minister sprawiedliwości, prokurator generalny, odwołał Dariusza Barskiego w styczniu. Adam Bodnar tłumaczył, że przepisy, na podstawie których powołano go w 2022 roku, przestały wówczas obowiązywać. Jutro o 10:00 prezydent Andrzej Duda ma przyjąć Dariusza Barskiego. W komunikacie kancelarii prezydenta pisze ona o spotkaniu z prokuratorem krajowym. Niemieccy posłowie chcą zakazać działalności Alternatywy dla Niemiec. Partia jest w Bundestagu trzecią siłą. W sondażach zajmuje drugie miejsce, ale jednocześnie jako ugrupowanie ekstremistyczne jest obserwowana przez Urząd Ochrony Konstytucji. Z Berlina Adam Górczewski. Do wniosku o wprowadzenie zakazu trzeba podpisów 37 posłów z różnych partii. Chętni do roli inicjatorów znaleźli się w największych ugrupowaniach SPD i CDU, ale też wśród Zielonych i Lewicy. Do przegłosowania wystarczy zwykła większość, ale będzie o nią trudno. Gdy tylko gazeta Welt am Sonntag napisała, że wniosek jest przygotowywany, z tych samych partii pojawili się przeciwnicy projektu. Gesine Schwan z SPD uważa, że to popchnie jeszcze więcej wyborców ku AfD, której liderzy będą mogli mówić o prześladowaniu. Jej partyjny kolega Ralf Stegner też zwraca uwagę na potencjał martyrologiczny ewentualnej decyzji parlamentu. Założycielka sojuszu Zary Wagenknecht dorzuca, że dla Alternatywy dla Niemiec byłby to prezent przed wyborami, a nowy skład Bundestagu zostanie wybrany za niespełna rok. AfD zajmuje w sondażach drugie miejsce za HDK-ami z 20% poparcia. Wnioskodawcy zarzucają uznanej za ekstremistyczną partii, że chce obalić demokratyczny porządek, w tym ochronę praw człowieka, na co mają wskazywać antyimigranckie postulaty. Adam Górczewski, Polskie Radio. Ministerstwo Kultury zmienia system przyznawania dotacji. Wspierane będą ambitne projekty, zwiększona będzie transparentność oceny wniosków i wyeliminowane ograniczenia. Szefowa resortu Hanna Wróblewska mówi, że chce dać większą władzę ekspertom zaproszonym do oceny. Oddajemy władzę w ręce ekspertów. To nie gabinet polityczny decyduje o listach rankingowych, tylko eksperci. Oczywiście minister ma swoją rezerwę 15%, czyli trochę mniej niż w poprzednich latach z odwołań, ale jest ona uwidoczniona i zobaczą Państwo na pewno, o których rzeczach decydował minister czy urząd, a jakie były wskazania ekspertów. Nie zaburzamy tej komunikacji, nie zaburzamy tego procesu, utransparentniamy. Trzy pierwsze konkursy dla programów ochrony zabytków, promocji kultury polskiej za granicą oraz edukacji artystycznej mają zostać ogłoszone w tym tygodniu. 132 osoby zmierzyły się z językiem polskim w Dyneburgu na Łotwie. Tytuł mistrza ortografii polskiej otrzymała Nicole Luberacka. Dyktant dopisała młodzież z trzech polskich szkół, ale za pióra chwycili też dorośli. Mierzyli się ze słowami ze świata sportu, takimi jak badminton, trójbój czy triatlon. Pożytki z aktywności fizycznej. To jest tytuł. Mam poczucie satysfakcji. Było naprawdę trudne, ale było bardzo interesnie spróbować sobie napisanie dyktantu. Chodzi o to, żeby u osób, które uczą się języka polskiego jako języka przodków. Prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska Anna Kietlińska. Który dla nich jest drugim językiem, wzbudzić taką głębszą refleksję, żeby nie tylko tak używać mechanicznie, ale tak pomyśleć, co się kryje za danym zapisem. Takie wydarzenia jak dyktanda są pomocą dla nauczycieli. Moja pasja, jestem Polakiem i bardzo przyjemnie jest sprawdzić swoje wiedzę. Po raz pierwszy jestem tu, przyjemna atmosfera. Rozwijanie swojej wiedzy w języku polskim dla takiej kulturyzacji może też nie tylko naszej, ale i tych uczniów z Razakny, z Rygi i tak dalej. Te imprezy jednoczą tych przyszłych Polaków. Dyrektor gimnazjum w Dyneburgu Halina Leskowska. Bo zaraz oni wyrosną, założą rodziny i chce się wierzyć w to, że będą dalej kontynuować to, co my robimy. Dyktando z języka polskiego odbyło się na Łotwie po raz 15. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 17:00 Sport w Trójce i Norbert Michalak. To co? Trójbój? Triatlon czy badminton? Akurat badminton jest bardzo łatwy. Minton w skrócie. Tak, badminton. Nawet słyszałem. No, a może zawody hipiczne? Ja dziękuję na razie. Dobrze, to zaczynamy od czegoś prostszego, czyli piłka nożna. Wojciech Szczęsny wciąż nie jest piłkarzem Barcelony. To słowa trenera Barsy. Wszyscy z niecierpliwością czekają na podpisanie przez polskiego bramkarza umowy. Szczęsny przebywa od rana w stolicy Katalonii. Podczas konferencji prasowej z dziennikarzami nie zabrakło pytań o naszego bramkarza. Hansi Flick, trener Barsy, odpowiedział jasno. Nie rozmawiam o piłkarzach, którzy nie są częścią tej ekipy, tego klubu, a on w tej chwili nią nie jest. Potem jeszcze przyznał, że już rozmawiał ze Szczęsnym, ale nic więcej na ten temat nie ma do dodania. W takim razie cierpliwie czekamy na oficjalną wiadomość. Mm-hmm. Dzisiejszy poniedziałek mocno kręci się wokół piłki, bo też trener polskiej kadry Michał Probierz ogłosił powołania na październikowe mecze Ligi Narodów. Na liście 27 zawodników znalazły się aż 3 nazwiska debiutantów. Są to Mateusz Skrzypczak, Michael Ameyon i Maximilian Ojedele. Do kadry wracają dawno niewidziani Kacper Kozłowski i Bartosz Kapustka. Zabrakło natomiast Mateusza Wieteski, Mateusza Bogusza, Mateusza Kowalczyka, Adama Buksy i Bartosza Slisza. Na zakończenie 10. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Krakowia zagra ze Stalą Mielec. Z pewnością oba zespoły będą chciały się zrewanżować za porażki w Pucharze Polski, mówi szkoleniowiec Krakowi Dawid Kroczek. To spotkanie będzie tak samo dla nas ważne jak poprzednie, tym bardziej też, że w niedawnym okresie doszło do zmiany trenera w drużynie z Mielca i też musimy być gotowi na to, co ta drużyna przygotuje tutaj pod nas. Chcemy oczywiście ten mecz wygrać, przygotować się jak najlepiej. To będzie dla nas bardzo istotne, tym bardziej, że ostatni czas był dla nas mocno intensywny i też ten mecz pucharowy, jeżeli chodzi tutaj o utrzymanie takiej zwycięskiej pasy, nam nie pomógł. Początek meczu Krakowia-Stal o 19:00. I jeszcze tenis. Na koniec kolejna wymagająca rywalka na drodze Magdy Linet. Rosjanka Mirra Andrzejewa będzie rywalką Polki w 1/8 finału tenisowego turnieju na twardych kortach w Pekinie. Wcześniej Linet awansowała do 1/8 finału, pokonując rozstawioną z numerem 3, uwaga, Włoszkę Jasminę Paolini 6-4, 6-0. O ćwierćfinał zagra też druga z Polek, Magdalena Fręch. Jej rywalką będzie Chinka Shuai Zhang. Ale to nie o zawodach hipicznych, nie, to nie tym razem, dobrze. Nie. Za godzinę może. Na pewno o Pucharze Polski będzie. Tak, piłkarskim Pucharze Polskim, Polski o tym powiemy. No i jeszcze oczywiście będziemy cały czas sprawdzać, co się dzieje z tym kontraktem Wojciecha Szczęsnego. Trzymasz rękę na pulsie, dobrze. Staram się. Jedno oko na Barcelonę dzisiaj. Wieczorem i nocą w miarę pogodnie u nas, jedynie na krańcach wschodnich Lubelszczyzny, Podlasie oraz na zachodzie Dolnego Śląska będzie się chmurzyć, może padać deszcz. W Małopolsce możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, więc uważajmy z samego rana. Jutro w miarę pogodnie, ale na zachodzie i na wschodzie kraju może padać deszcz. Na wschodzie wiatr słaby, na zachodzie umiarkowany, nad samym morzem porywisty, w Sudetach do 55 km na godzinę. Jutro od 8 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 10 na Lubelszczyźnie, Warmii i Mazurach, około 12 w centrum, do 15. Jutro najwyższa temperatura na Dolnym, Górnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek 30 września, dziś imieniny Felicji, Franciszka, Grzegorza, Soni i Zofii, ale dziś też Hieronima. Jak wiemy, jak na świętego Hieronima jest deszcz albo go nie ma, to pod koniec listopada co? Tak jest. Pada albo nie pada. You're doing sweet, I'm yeah. 13 minut po godzinie 17. Mówiliśmy, jeszcze będziemy mówić, lekarze zresztą alarmują. Mamy 26-krotny wzrost zachorowań na krztusiec. Od początku tego roku w całej Polsce zarejestrowano ponad 14,5 tysiąca przypadków tej choroby. Dla porównania w tym samym okresie ubiegłego roku było ich niemal 600. Kupienie szczepionki we Wrocławiu to graniczy z cudem. Ja pół miasta zbiegałem, nie dało rady kupić. Beznadziejna sprawa. Chciałem się zaszczepić i nie da rady. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja. Więcej o krztuścu w dzisiejszej audycji. Polecamy się Państwu 13 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Minionej nocy na Kujawach, na północy Mazowsza, lokalnie na ziemi łódzkiej temperatura przy gruncie spadła do minus 3-4 stopni. Tej nocy możliwe przygruntowe przymrozki około minus 1 stopnia na Podhalu. No i teraz w audycji popołudniowej rozgrzewające głównie ciekawość temat. No bo w żywym ogniu jest coś kojącego, by nie powiedzieć magicznego. Dlatego tak wielu z nas ma w domu kominek. Zwłaszcza teraz, gdy słyszymy w prognozach noce chłodne, właściciele domów coraz częściej uruchamiają domowe paleniska. Ale czy mogą? W 14 województwach już działają uchwały antysmogowe, które wprowadziły ograniczenia, o których warto pamiętać. Zwłaszcza jeśli ma się piec kaflowy lub kominek sprzed wielu, wielu lat. Ciasto drożdżowe świetnie rośnie przy takim kominku. Pan Mateusz, właściciel domu z kominkiem w powiecie otwockim. On pięknie skwierczy. To jest cała jakby magia jesieni, kiedy można napalić w kominku i wypić przy nim pyszną herbatę i mega się relaksować. Ja bym nie mówił, że w Polsce mamy ograniczenia palenia w kominkach. Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Uchwały antysmogowe mówią dosyć prosto. Można palić w kominku, jeżeli kominek spełnia tak zwaną normę ekoprojektu, czyli nie emituje dużych ilości dymu. I mamy 14 województw, w których te uchwały antysmogowe obowiązują. Przepisy są mniej więcej podobne. Co to jest za kominek? Piec kaflowy. Czy to jest coś starego? Ma 20 lat niecałe, więc jest nowy. Kominki, które były zainstalowane dawno temu, 15 lat temu, zakładam, że faktycznie są kominkami, które nie spełniają tych norm ekoprojektu. Marcin Podgórski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Czyli krótko mówiąc, jeżeli ktoś chce nadal korzystać z tego ciepła kominkowego, powinien taki kominek czy wkład kominkowy wymienić na ten o wyższych standardach. No i co? Zdaje sobie pan sprawę, że teraz w tej sytuacji tak naprawdę ten piec kaflowy, kominek powinien stać zimny, ciemny, po prostu nieużywany? Nie, bo założenie tego kominka nie jest takie, że ja nim palę całą zimę. Teraz, kiedy jest już zimno na zewnątrz wieczorem, to jest takie dogrzanie. Wiadomo, że, nie wiem, kiedy zaczną się mrozy i tak dalej, będę ogrzewał gazem i tyle. Teraz kominek jest dla tego klimatu, dlatego, żeby troszeczkę dogrzać pomieszczenie, żeby spadła wilgotność w domu, bo to też jest ważne. Po to jest kominek. To prawda, że nawet jeśli mamy kominek spełniający normy ekoprojektu, to i tak okresowo również dla nas takie zakazy mogą się pojawić? Tak, generalnie faktycznie w programie ochrony powietrza jest taki załącznik, który się nazywa plan działań krótkoterminowych. To też jest przepis prawa miejscowego, który mówi, że jeżeli występuje przekroczenie substancji w powietrzu albo ryzyko ich przekroczenia, wówczas taki zakaz wchodzi w życie i nie można tych kominków używać. Przy czym jest pewne wyłączenie, dlatego że nie dotyczy to sytuacji, w których jest to jedyne źródło ciepła. Przygotowuję się do sezonu grzewczego przez pół roku, zbieram drewno i nie wyobrażam sobie teraz tego, że nie będę mógł palić w kominku, kiedy temperatura spada. Jest to niewyobrażalne po prostu. Nie sądzę, żeby to było jakieś aż tak bardzo szkodliwe dla wszystkich dookoła. Ja to badałem. W 10 domach jednorodzinnych, w których działały kominki, wiele z nich kominków klasy ekoprojekt, czyli takie emitujące relatywnie niedużo zanieczyszczeń do powietrza, i badałem, jak wygląda jakość powietrza obok kominka, w tym pomieszczeniu, w salonie, gdzie kominek pracuje, z zamkniętą komorą spalania. I otóż w 8 na 10 przebadanych domów jakość powietrza w tym salonie była tragiczna. To były stężenia wielokrotnie przekraczające dopuszczalne normy. I to jest to, czym oddychamy. Ograniczenia związane z jakością kominków i stanem powietrza wprowadzono na Mazowszu, w powiecie otwockim, legionowskim czy w Siedlcach. Kontroli dokonują strażnicy miejscy i gminni także urzędnicy. Przypomnijmy, że gminy i miasta mają obowiązek prowadzić takie kontrole regularnie, a mogą to robić na podstawie rejestrów i właśnie powstającej bazy związanej z efektywnością energetyczną budynków. Sprawą palenia w kominkach zajął się Kuba Witkowski. Czekamy na Państwa sygnały. 2 2 7 3. Czy ja palę? Panie kierownisku! Ja palę przez cały czas, na okrągło. Podobno jest tam, gdzieś za ciemnym lasem. Muszę się tam kiedyś w końcu przejść. Schowane dobrze, nie ma go. Numer telefonu 2 2 7 3 w sprawach, o których mówimy, ale także jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w spotkaniu wokół książki Marka Wałkuskiego, zakamarki Białego Domu, polski korespondent u boku prezydentów USA. Takie spotkanie w najbliższy czwartek, 3 października o 19:00, tu przy Myśliwieckiej 357 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy dla Państwa zaproszenia, wejściówki na to spotkanie. Proszę telefonować 2 2 7 3 w sprawie zaproszeń na spotkanie wokół książki Marka Wałkuskiego. W najbliższy czwartek, 3 października po godzinie 19:00. 2 2 7 3. 17:02 teraz na zegarze. O! Scattered around the room. I put my jumper in the freezer just to find something to do. A tourist knocks on my door, but

Cały przychód z gry zostanie przekazany na pomoc potrzebującym. Losowanie już 5 października. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Międzynarodowe Dni Kawy w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Eletta Explore z automatycznym systemem spieniania mleka Latte Crema. Do przygotowania kaw mlecznych na ciepło i zimno kupisz za 3599 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799 zł. Dodatkowo Ekspres możesz kupić w zestawie z aż 6 kg kawy Cibo Exclusive. MediaMarkt. Żegnamy reklamy i sprawdzamy, co dzieje się na drogach. 29 minut po godzinie 17 w Radio Nawigatorze Trójki. Mariusz Dąbrowski, witamy. Dzień dobry. Gdzie największe utrudnienia w tej chwili? Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Największe utrudnienia, jak to zwykle o tej porze bywa, w poniedziałek duże miasta, wyjazdy z dużych miast i centra tych miast, i tam są największe korki. Autostrada A2, obwodnica Poznania, korek jest z obu stron, a więc na obu jezdniach, kończy się zawsze na węźle Krzesiny. Zawsze dziś. Na S3, na odcinku węzeł Sulechów, węzeł Zielona Góra Północ, w pobliżu Cigacic na 180 km doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. W efekcie jezdnia w kierunku Zielonej Góry została zablokowana, ale drogowcy zalecają przejazd przez stary most w Cigacicach. Żeby tam dojechać, trzeba zjechać ze Strójki na wysokości Sulechowa. Autostrada A4, odcinek węzeł Murskowska, węzeł Mysłowice w pobliżu Katowic na 341 km. Awaria dwóch aut, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Krakowa. Pod Wrocławiem na autostradzie A4 korek jest na jezdni w stronę Legnicy od wrocławskich Bielan po wrocławskie Kąty. Krajowa 7 od wyjazdu z Warszawy po Łomianki korek, w przeciwną stronę korek jest od Łomianek po Młociny. Wszystkim zmotoryzowanym, ale i pieszym, ostrożności i życzliwości. Po 17.30 skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Fala powodziowa dociera do Widuchowej w zachodniopomorskim. Poziom Odry tylko nieznacznie ma przekroczyć stan alarmowy. Jak mówi hydrolog IMGW Emilia Szewczak, kolejnej nocy sytuacja pogorszy się w Gryfinie. Aktualnie stan wody układa się nieznacznie powyżej progu ostrzegawczego. Tam stan wody zacznie podnosić się w nocy z wtorku na środę i podejdzie pod próg stanu alarmowego. Na ostatnią stacją hydrologiczną na Odrze, przez którą przejdzie fala kulminacyjna, będzie ta w Szczecinie. Hydrolodzy prognozują, że dotrze do Bałtyku w drugiej części tygodnia. Ministerstwo Kultury przeznaczy 100 milionów złotych na zniszczone przez powódź zabytki. Nabór wniosków ruszy na początku stycznia po oszacowaniu strat i przygotowaniu dokumentacji, mówi szefowa resortu. Wiemy o pojedynczych kościołach, mostach, zabytkach. Nie mamy jeszcze szacunku strat. Na razie wspólnie z Urzędem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa przystępujemy do szacowania strat. Czy 100 milionów wystarczy? Nie wiem. Jeżeli nie, będziemy szukać tych pieniędzy dalej. Wiadomo, że to będzie trochę bieg długodystansowy. W ciągu roku nie postawi się na nowo, nie zakonserwuje się wszystkiego na nowo. Chodzi o to, żeby uratować wszystko, co jest możliwe. Mówi Hanna Wróblewska. Pieniądze będą pochodzić z programu Ochrona Zabytków na rok 2025. Oficjalne dokumenty świadczą o tym, że przywódca antykremlowskiej opozycji Aleksiej Nawalny został otruty w więzieniu, twierdzi niezależny rosyjski portal Insider. Jak dodaje, władze usuwały wzmianki o jego dolegliwościach, by ukryć otrucie. Według portalu, który informuje, że posiada setki dokumentów o przyczynie zgonu Nawalnego, świadczą także inne fakty, jak na przykład to, że władze długo nie wydawały ciała rosyjskiego opozycjonisty. Pełny serwis Trójki o 18. No i oczywiście sprawdźmy, cóż tam w pogodzie, bo wiele się dzieje. Najbliższy tydzień kontynuacja typowo jesiennej pogody. Miejscami temperatura wyniesie 10 stopni. Nadchodzące noce mogą przynieść przygruntowe przymrozki. W weekend, jak widzieliśmy, także w Tatrach spadł śnieg, ale w tym tygodniu opady śniegu w górach nie są prognozowane. Miejscami na wschodzie, na zachodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu. Silniejsze opady deszczu, nie śniegu, spodziewane są w czwartek i w piątek na południowym wschodzie kraju. Jutro w miarę pogodnie, ale na zachodzie i na wschodzie kraju może padać deszcz. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem porywisty, w górach do 55 km na godzinę. Jutro od 8 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 10 na Lubelszczyźnie, Warmii i Mazurach, około 12 w centrum. Najwyższa temperatura do 15 stopni na Dolnym, Górnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa i oczywiście ważny temat, między innymi Krztuśca. Dwie dwójki i siedem trójek. Prawie Krztuśca, może to będzie takie troszeczkę radykalne podejście, ale jeżeli rodzice dzieci postanawiają ich nie szczepić, uważając, że jest to niepotrzebne, w związku z tym, jeżeli okazuje się, że dziecko, które zachorowało, nie było szczepione, może rodzice powinni ponieść koszty tego szczepienia, wówczas wyszczepialność miałaby szansę wzrosnąć. Może zamiast kar, no właśnie zachęty. Ciekaw jestem Państwa głosów, to i w pozostałych sprawach czekamy na sygnały. Dwie dwójki, siedem trójek. Dosyć często rozważam, co jest warte me życie. Setka zgranych kawałków, miraż bycia na szczycie. W takich chwilach najczęściej ruszam gdzieś po łoniny. Tam zmęczony wspinaczką człowiek staje się inny. Tam na dole zostało wszystko to, co cię męczy. Patrząc z góry dookoła, świat wydaje się lepszy. Tam na dole zostało wszystko, wszystko to, co cię męczy. Patrząc z góry dookoła, świat wydaje się lepszy. Uczesane przez wiatry dołe szczyty połoni, proszą byś po nich poszedł, biesą czadą się skłonił. Z twarzą mokrą od deszczu, przeziębnięty, zmęczony, od złych rzeczy na dole jesteś mgłą oddzielony. Tam na dole zostało wszystko to, co cię męczy. Patrząc z góry dookoła, świat wydaje się lepszy. Tam na dole zostało wszystko, wszystko to, co cię męczy. Patrząc z góry dookoła, świat wydaje się lepszy. KSU w audycji popołudniowej na 24 minuty przed godziną 18. No i ważny głos w sprawie kominków. Taki apel do nas wszystkich. Ja wiem, że fajnie się w kominku pali i romantycznie i tak dalej, tylko trzeba pomyśleć o tym, że dla przyszłych pokoleń, żeby zostawić coś czystszego powietrza. No, ja też lubiłem palić w piecu, ale no, parę lat temu mi przeszło i naprawdę warto w tą stronę, no bo no, romantyzmem, ale no tak, żeby przyszłe pokolenia miały czym oddychać jeszcze. Ach, taki kominek w Bieszczadach, właśnie ten klimat wywołał nagranie KSU również. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do Trójki. Wczoraj zakończył się trzeci zlot fanek i fanów jawności zorganizowany przez sieć obywatelską Watchdog Polska. Mam ponad 100 osób z całej Polski. To są osoby, które są watchdogami, dla których jawność jest ważna. To pokazuje, że dużo osób już się wyedukowało i cieszy nas, że tyle osób przyjeżdża co roku. W sobotę obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Prawa do Informacji. To jest wydarzenie o rok starsze niż sieć obywatelska Watchdog Polska. My mamy 21 lat, a chyba 22 lata temu po raz pierwszy postanowiono, że taki dzień powinien być. I w tym dniu wszystkie organizacje, takie jak nasza, starają się pokazać, jak ważne jest prawo do informacji. Właśnie skończył się pierwszy konkurs ogólnoeuropejski na coś, co zmieniło rzeczywistość, a wynikało z korzystania z prawa do informacji i wygrała inicjatywa Lighthouse Report, która wykryła, że algorytmy stosowane przez służby społeczne w wielu krajach, w tym w Holandii, były tak stronnicze, że w zasadzie zajmowały się głównie analizowaniem grup mniejszościowych. Z tego powodu w Holandii upadł rząd. Więc to jest też dowód na siłę siłę na to, że władza nie może sobie z nami zrobić, co chce i warto to pokazywać. A ten dzień po prostu jest do tego pretekstem, żeby świętować, że to prawo mamy, żeby przypominać sobie, jak ważne jest w demokracji, ale żeby też pokazywać, co wynika z tego, że my je mamy. Dlaczego prawo do informacji jest tak ważne? W demokracji jest tak, że obywatele mają prawo do kontrolowania władzy, żeby władza wydawała pieniądze zgodnie z prawem, żeby podejmowała właściwe decyzje. Kontrola obywatelska jest tak samo ważna, jak inne instytucje, które kontrolują, jak media, dlatego że wiele decyzji, które podejmuje władza, nas dotyczą i to właśnie ci mieszkańcy, którzy to czują na co dzień, muszą kontrolować władzę. Jak z tym dostępem do informacji w Polsce jest? Podczas dyskusji zobaczyliśmy, że nie jest wcale tak źle, ale nie mamy jeszcze takiej naturalnej kultury, że wiadomo, że coś jest jawne i to jest chyba największym problemem, że w demokracji nie nauczyliśmy się, że my, naród, mamy władzę. Władza wybrana przez nas jest zobowiązana rozliczać się przed nami, w związku z czym myślę, że ta świadomość władzy co do rozliczalności nie jest bardzo wysoka. Władza myśli, że może nam naopowiadać różnych historii. Największy problem jest, że władza jest trochę niechętna do tego, żeby w ogóle odpowiadać. Wyszukuje najróżniejsze przeszkody, żeby albo odwlec odpowiedź, albo trochę też zniechęcić. Wiedza to władza. Prawo do informacji to jedno z praw człowieka. Każda osoba może z niego skorzystać. Możemy pytać o wszystko, co jest związane ze środkami publicznymi, z instytucjami publicznymi. Nie zastanawiajmy się, czy na coś nie dostaniemy odpowiedzi. Jeżeli nie dostaniemy, to wtedy się będziemy nad tym zastanawiać. Zapraszamy do nas do poradni Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. A z organizatorami wydarzenia Agnieszką Podgórską, Katarzyną Batko-Tołuć i Szymonem Osowskim z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska rozmawiał Wojciech Dorosz. Więcej o prawie do informacji dowiedzą się Państwo na stronie informacjapubliczna.org. Już teraz polecam. Kolejny ważny temat w Pulsie Trójki za moment. A ten jakże ważny temat już zapowiadany wcześniej w audycji popołudniowej to hejt w sieci. Za 18 minut 18. Sylwia Białek i nasi goście. Puls Trójki. Naszymi gośćmi dziś są psycholog dr Aleksandra Piotrowska. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. I Jacek Pawłowski, psycholog, suicydolog, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej w Gościnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj w Lubinie przeszedł Marsz Milczenia. To protest przeciwko samobójczej śmierci 16-letniej Julii. Dziewczynka była ofiarą hejtu ze strony rówieśników, głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Lubinie. Dziewczynka była obrażana, hejtowana. Stosowano wobec niej także przemoc fizyczną. Nastolatka kilkukrotnie zmieniała szkoły, jednak to nie pomogło. Ataki się nie kończyły i to trwało aż 5 lat. Nie pomagały interwencje rodziców dziewczyny, u rodziców prześladowców, u nauczycieli, u służb. Marsz Milczenia to forma protestu, ale przecież milczeć w tej sprawie nie możemy. No właśnie, co możemy, pani doktor? To myślę, że nie wolno nam w żadnym momencie dopuścić do takiej sytuacji, że sprawcy utwierdzają się w przeświadczeniu, że nic nie może im przeszkodzić w ich działaniach. A więc profilaktyka profilaktyką, to jest oczywiście niezwykle, niezwykle ważne, przygotowywanie młodych ludzi do rozsądnego korzystania z sieci, w tym także z mediów społecznościowych, ale jednocześnie... Właśnie, bo takie rozmowy są prowadzone na godzinach wychowawczych, na jakichś specjalnych właśnie spotkaniach z psychologami właśnie w szkołach, tylko jak widać, no to nie pomaga. Ale przepraszam najmocniej, naprawdę nie możemy sądzić, że rozmowa z psychologiem raz na kwartał albo raz na rok na godzinie wychowawczej załatwi sprawę. Tutaj podstawowe obowiązki spoczywają w tym zakresie, to znaczy w przygotowaniu młodych ludzi do właściwego, bezpiecznego dla siebie i dla innych korzystania z sieci, spoczywają na rodzicach, bo to oni są tymi, którzy wprowadzają dzieci w świat mediów cyfrowych. Tylko właśnie problem, czy wprowadzają, czy często ograniczają się do umożliwienia korzystania ze sprzętu i tyle. Co więcej, w świecie dorosłych hejt też istnieje, tylko że wiadomo, nastolatki nie mają takich narzędzi, żeby się przed taką krytyką, zmasowaną krytyką tak naprawdę, jeśli chodzi o hejt w sieci, obronić. Panie doktorze, jak pan patrzy na to zjawisko? Jak taki młody człowiek, tak naprawdę jeszcze właśnie nieuzbrojony, wchodzący dopiero w dorosłe życie, jak on może sobie z czymś takim poradzić? Tutaj jeszcze tak w nawiązaniu, pani redaktor, do tego, co pani wcześniej powiedziała, właśnie mówiąc o tych 5 latach, aż tak troszeczkę mi się wierzyć nie chce, że tyle czasu trwało i szczerze mówiąc tam, czy nauczyciele, czy wychowawcy, czy ktokolwiek tam nie zauważył, że coś takiego się dzieje. Faktycznie, jeśli biorę tak nawet połowę pod uwagę tą reakcję rodziców, którzy gdzieś tutaj też szukali tej pomocy, to też był ten okres pandemiczny. No, tak, przypuszczam, wtedy się dokładnie zaczęło. Tak, to ja tak na pewno bym potrzebował troszeczkę więcej informacji na ten temat. Ogólnie rzecz biorąc, dlaczego? Dlatego, że ja się z takimi sytuacjami też na co dzień, można powiedzieć, zmagam, ponieważ też dużo czasu spędzam z młodzieżą, również czy z rodzicami. Rozmawiamy na różne tematy. Oczywiście ten hejt, tak jak doskonale wiemy, to jest taki typowy przypisany do tych realiów teraz społecznościowych, internetowych. To, co pani doktor tutaj nadmieniła, to oczywiście praca dotycząca tego, że nie tylko musimy się skupiać oczywiście na tych lekcjach wychowawczych, które bardzo rzadko na pewno są na ten temat, a wiemy, że jeśli jakiekolwiek są prowadzone takie oddziaływania w szkołach, to one też są takie krótkotrwałe, a jak są, to gdzieś zaczynają się, gdzieś kończą. I tego mi bardzo zawsze brakowało w szkole i młodzieży, z którą również jak spotykam się na konsultacjach, też mi mówią, że żałują, że na przykład tak mało jest godzin z psychologiem, czy tak mało jest takich rozmów o życiu, jak to tak pięknie nazywają. Ogólnie myślę sobie, że nie ma chyba szkoły wolnej od hejtu, jeśli chodzi o uczniów. Zawsze gdzieś się tam ktoś znajdzie, który w jakikolwiek sposób jest dotknięty tego typu przemocą. Uważam, że taka właśnie zatrzymanie się teraz tą niestety tragiczną informacją dotyczącą tej dziewczynki spowoduje to, że znowu pomyślimy sobie przez chwilę, tak jak przyjeżdżamy koło wypadku samochodowego i zwalniamy hamulec i myślimy sobie ojejka, musimy bardzo uważać, ale za 2-3 kilometry dalej przyspieszamy. Tak samo będzie tutaj, a więc ogólnie na pewno ta informacja nami wszystkimi wstrząsnęła, tylko właśnie zadajmy sobie teraz pytanie, co dalej? Czy to będzie tylko jedynie skupione na tym, że jednak słyszymy znowu i teraz będziemy szukać winowajców, a więc będzie teraz polowanie na czarownicę, dlaczego tak się stało, a dlaczego nauczyciele i tak dalej, ale oczywiście z życia dziewczynce nie zwrócimy. Ja uważam, że tutaj musimy na pewno bardzo głęboko zacząć reformować tą naszą młodzież pod tym kątem właśnie, że bardziej oswajamy tematykę tego zdrowia psychicznego, która jest bardzo, bardzo ważna teraz w tym współczesnym świecie, a więc ogólnie trzeba na pewno z tymi rodzicami też się spotykać i rozmawiać. Ja też tam, gdzie w tych szkołach konsultuję, zawsze namawiam dyrektorów, że zacznijmy pierw spotkania z rodzicami. Uczulmy więc na tą problematykę tego młodego współczesnego. No właśnie, dorośli krytykują, prawda? Więc dzieci patrzą, że krytyka jest dozwolona. Skoro mama i tata to robią, bo mówią źle o kimś innym, to dlaczego sami mamy tego nie robić? To dlatego właśnie też jest bardzo ważne, żebyśmy zaczęli właśnie od tych rodziców, żebyśmy też z nimi rozmawiali, bo rodzice też potrafią powiedzieć o tym, że dla nich to na przykład takie przyjście na przykład na krzyczenie na nauczyciela z powodu tego, że w godzinach lekcyjnych zabrał dziecku, też byłem świadkiem tego, zabrał dziecku telefon, wiedząc o tym, że taki jest regulamin szkoły, ale tak naprawdę brzydko mówiąc zbesztali panią pedagog, dlaczego, jakim prawem i tak dalej, a więc my tak naprawdę musimy usiąść z dorosłymi, my musimy wszyscy wszyscy usiąść i się zastanowić, od czego my możemy sami zacząć. Ja to podkreślam też, że psychologami to są najbliżsi, rodzice w domach. Oni powinni być pierwsi. Dopiero później ten specjalista, który już bardziej się taką, bardziej globalną może taką problematyką powinien zajmować, ale rodzice, my dorośli powinniśmy zaskarbić tutaj tą, znaczy starać się zrozumieć ten współczesny świat i na pewno jesteśmy w stanie bardzo szybko w jakiś sposób zadziałać i pomóc tym młodym ludziom. Pani doktor, na przykład szkoły to jednak mogą się tłumaczyć w ten sposób, że no, świat internetu, przecież to nie dzieje się na lekcji, to dzieje się właśnie w wirtualnej przestrzeni, gdzie szkoła nie ma dostępu. Nie jest to prawdą, że szkoła nie ma dostępu, to po pierwsze, a po drugie, no wiele jest elementów takich, które w rzeczywistości wychowawczej dzisiaj, które nie rozgrywają się bezpośrednio na terenie szkoły, no chociażby uzależnienia, narkotyki i tak dalej. Czy to znaczy, że szkoła ma się tym nie zajmować? No przecież oczywiście, że nie. Bardzo ważne jest to, o czym pan powiedział, że nie można oczekiwać, że w dzisiejszej rzeczywistości ze wszystkimi problemami młodych ludzi poradzą sobie pedagog szkolny plus psycholog szkolny. To my, najbliżsi dorośli, powinniśmy przede wszystkim dbać o to, żeby tworzyć taką rzeczywistość, która jest w miarę bezpieczna dla młodych ludzi i to my powinniśmy udzielać wsparcia w pierwszej kolejności. Ja zawsze mówię, nie można wszystkich wysłać na kozetkę do psychologa, bo nigdy nie będzie to realne. To, co też jest niezwykle ważne, odwołujmy się do środowiska rówieśniczego. Z licznych badań, ale i obserwacji wiemy, jak ogromnie może pomóc dziecku, które jest ofiarą przemocy rówieśniczej, fakt uzyskania wsparcia nawet od jednego z rówieśników. Prawda, wystarczy jeden głos takiego świadka, który to widzi i który się dołączy do osoby, która jest hejtowana, dokładnie, prześladowana, dokładnie, prawda, jaka ogromna siła w tym pojedynczym człowieku, tylko że niestety jest tak, że często po prostu świadkowie się boją. Oczywiście, ale nie możemy rozkładać rąk i mówić, no straszna sytuacja, no nic się nie da zrobić. Nie można też oczekiwać, że rodzice będą jedynymi, którzy będą z tym obrzydliwym i groźnym zjawiskiem walczyć. Kierujmy swoje oddziaływania wielotorowo. Uczmy ofiary, w jaki sposób mogą konstruktywnie radzić sobie z przemocą. Uczmy rówieśników, żeby byli wsparciem dla swoich koleżanek i kolegów. I psychologowie, myślę, mają do zrobienia dużo dobrego, jeśli chodzi o spotkania z dorosłymi. To wątek, który pan poruszył w swojej wypowiedzi. Dorośli potrzebują dzisiaj informacji, potrzebują treningu, który im pokaże, w jaki sposób można wzmacniać młodych ludzi. Jak ten świat dziecięcy, młodzieżowy wygląda, prawda? Panie doktorze, a czy pana zdaniem obecne przepisy są wystarczające właśnie, by pociągnąć kogoś do odpowiedzialności za tego typu działania, za hejt w sieci? Halo, halo, jesteśmy jeszcze połączeni. Straciliśmy na razie łączność z panem doktorem, a dokładnie z Kołobrzegiem, gdzie pan doktor jest. Pani doktor, to do pani pytanie, czy obecne przepisy są wystarczające pani zdaniem? Ja myślę, że przepisy mamy wystarczające. Stan prawny naprawdę nie jest zły. Najgorsze jest to, jeśli dziecko zgłasza się do osoby dorosłej, sygnalizując, że jest ofiarą hejtu, czy takiego mobbingu, no bo powtarzających się zachowań, i w odpowiedzi słyszy: a mówiłam ci, żebyś tyle czasu w tej sieci nie siedziała, a nie zaglądaj na te strony, nie czytaj tego, to będzie wszystko dobrze. Nie, to nieprawda, nie na tym to wsparcie powinno polegać. Zatrważające są statystyki. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w 2022 ponad 2000 dzieci i młodzieży próbowało popełnić samobójstwo. W 156 przypadkach próby zakończyły się śmiercią. W 2023 bardzo podobnie, ponad 2000 prób, 146 zakończyło się śmiercią. Panie doktorze, jakie takie przesłanie? Co do młodych ludzi powiedzieć, no, żeby te statystyki tak nie wyglądały? Znaczy, tak powiem Państwu, że ze statystykami to chociaż się tyle cieszę, że wreszcie ktoś się zaczął tak interesować tym problemem, bo jednak przez wiele, wiele lat może ten temat nie był taki, nie interesowaliśmy się tym tematem za bardzo, ale ogólnie jest prowadzona statystyka, może tak powiem. Z mojej perspektywy to powiem tak, że jeśli chodzi o podjęte próby, tak, a więc na pewno tutaj jest, no, mi się wydaje, że jest o wiele bardziej zaniżone, tak? Bo wiem, że wielu na przykład uczniów nie zgłasza, wielu rodziców też nie zgłasza podjętych prób. Też z wieloma takimi osobami jako suicydolog też się spotykam, którzy absolutnie nie chcą tego w jakikolwiek sposób nagłaśniać. Oczywiście twierdzą, że to nie ma, znaczy może też nie chcą mówić, że to jest związane faktycznie z jakąś taką podjętą próbą, że w celu, nie wiem, zabicia się, tylko bardziej mówią o tym zwracaniu uwagi na siebie, albo mówią o tak zwanym bólu, z którym sobie ewidentnie po prostu na co dzień nie radzą. I to między innymi jest właśnie takie przeciążenie związane z takim czy dokuczaniem, z taką systematycznością ze strony rówieśników, którzy w jakikolwiek sposób tam dokuczają. My mamy takie bardzo wrażliwe to nasze współczesne społeczeństwo. Mamy cudowne dzieci, bo ja pracuję z tymi dzieciakami naprawdę już wiele lat i widzę, że te dzieciaki bardzo dużo potrzebują tej bliskości, bardzo dużo potrzebują rozmów dotyczących właśnie tego, w jaki sposób sobie teraz radzić z tymi wszystkimi różnymi przeciążeniami, które nas na co dzień spotykają. Panie doktorze, czas audycji dobiega niestety końca. To jest rzeczywiście temat, moglibyśmy rozmawiać godzinami. Wniosek jest jeden, więcej rozmów, więcej kontaktu z młodzieżą. Tak jak pani doktor powiedziała, nie bagatelizujemy problemów, tylko po prostu w ten świat młodzieży musimy wejść. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Państwa i moimi gośćmi dziś byli dr Aleksandra Piotrowska i dr Jacek Pawłowski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo Państwu dziękujemy, aby tego wsparcia nigdy nie zabrakło. Z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Audycja popołudniowa za 5 minut 18. Muzycznie w popołudniowej trójce, już za chwilę serwis o 18. Autopromocja. Czy pisanie piosenek jest łatwe? Oczywiście. Ale ich wyjaśnianie to już zadanie dla prawdziwego specjalisty. Jak powstawały?